حضور جب امام مہدی اس تشریف لائیں گے تو اس وقت آئمہ اربع میں سے کس کی اقتداء کریں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد ہوں گے اور کسی بھی امام کی تقلید نہیں کریں گے، نہ وہ حنفی ہوں گے، نہ شافعی ہوں گے، نہ مالکی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، بلکہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرمائیں گے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت باعث خیر و برکت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ مسائل قرآن و حدیث سے خود اپنے اجتہاد سے استنباط فرمائیں گے، نکالیں گے، وہ مسائل عین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق ہوں گے. اس روز یہ راز افشا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب جو ہے وہ حق ہے، چاروں مذاہب حق ہیں، شافعی بھی حق ہیں، مالکی بھی حق ہیں، حنبلی بھی حق ہیں، لیکن احق حق ترین مذہب جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.